www.attableek.com, the reviver of Iman. وكما قال عليه الصلاة والسلام پورے دین کو نصیحت فرمائی گیا ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ الحج عرفہ, حج عرفہ یعنی حالانکہ زیارت بھی ہے اور بہت سے احکام ہیں, لیکن عرفہ کا ایک خاص مقام ہے. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے حج عرفہ ہی کا نام ہے. اس وقت دین کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الدین والنصیحہ, دین نصیحت کا, خیر خواہی کا, موقع محل پر تنبیہ کرنا, تعلیم کرنا, یہی تو نصیحت ہے. نصیحت کا لفظ بہت عام ہے. اللہ کے لیے بھی نصیحت ہے, رسول کے لیے بھی ہے, عوام کے لیے بھی ہے, سب کے لیے نصیحت بہت عموم اس کے اندر نصیحت کے اندر. اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدین والنصیحہ. ڈوب بے لبا پورا دین کا کیا نصیحت, خیر خواہی. یہ تو ہم لوگ ہر طرح کے خیر کو چاہنا اپنے لوگوں کے لیے, غیروں کے لیے, بلکہ جانوروں کے لیے, یہ ہے نصیحت. بہت پرانے زمانے کا واقعہ ہے, حدیثوں میں آیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فاحشہ عورت تھی, دیکھا کہ کنویں کے پاس کتا جو ہے ہانپ رہا ہے, پیاس سے بیتاب ہے. اس کو محبت آ گئی. الخلق عیال اللہ, سب مخلوق اللہ کے عیال ہے. اس عورت نے اپنا دوپٹہ ڈال دیا, کیا بارہ کسی طرح پانی نکال کے اس کو پلا دیا, وہ زندہ ہو گیا. اس پر اس زمانے کے نبی پر وحی آئی, اس کی مغفرت ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کتے کو پلانے سے اس کی مغفرت ہو گئی؟ فرمایا ہر ذو قبیل, ہر جگر والا جس کے ساتھ بھی رحم دلی کی جائے گی اللہ کے حاضر ملے گا. الخیر خواہ, اسے سب سے زیادہ خیر خواہی اور نصیحت, غمخاری, ہمدردی نبی کے اندر ہوتی ہے. جو کچھ بھی امتی کو آتا ہے وہ نبی کے فیضان سے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو رحمت للعالمین تمام رحمت کے لیے, چرندوں کے لیے رحمت, پرندوں کے لیے رحمت, درختوں کے لیے رحمت, پتھروں کے لیے رحمت, رحمت ہی رحمت للعالمین, پانی کے لیے رحمت, دریا کے کنارے رہو اسراف نہ کرو پانی میں, آگے دیکھیے. یہ پانی کے لیے رحمت, یہ نہیں کہ دریا کنارے ہے جتنا چاہو پانی, ہر جگہ کا ایک محل ہے. دریا میں کچھ کمی نہیں ہو جائے گی آپ کے اسے بات سے, لیکن نبی نے کہا کہ نہیں اسراف ناجائز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پتھروں پر بھی ہے. کہا کہ استنجا زیادہ پانچ دس نہ لو, بس تین. صاحب کہتے ہیں چلے چلے, کیسا بھی جاتے چلے جا رہے ہیں. پتھروں کے لیے بھی رحمت, سایوں کے لیے بھی رحمت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سایوں کے نیچے پیشاب پخانا نہ کرو. سایوں کے نیچے وہاں مسافر بیٹھتے ہیں, تو پیشاب پخانا کرو گے تو سائے کی ناقدی کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سایوں کے لیے بھی ایک رہبری کی کہ سایوں کی بھی قدر کرو. جیسے ماں باپ کے لیے قدر کو کہا کہ ماں کے پیروں کے نیچے اگر جنت سمجھو, اسے سائے رہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی تو جنت سمجھو, اس کی وقار کو باقی رکھو. رحمت للعالمین للانسانیین خالی نہیں ہے, للمسلمین نہیں ہے, للعالمین. اس میں پتھر بھی ہے اور پانی بھی ہے, سب میں پوری تعلیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری تعلیم, بچے کو بھی تعلیم دیا, بوڑھوں کو بھی تعلیم دیا. ایک بچہ تھا, کھا رہا تھا تتیش, اپنے پیر اپنے ہاتھوں کو ادھر ادھر بڑھا رہا تھا, ادھر سے لیا ادھر, اے بچے ایسے نہیں کھایا گئے کوئی نہیں بس بھی اللہ کے نام سے سوہے گئی مر جائے. پہلی بات اللہ کے نام سے کھاؤ اور اپنے ہاتھوں کے ادھر ادھر نہ بڑھاؤ, جہاں تمہارا سامنے وہی کھاؤ اور چھوٹے لوگ مت کھاؤ, دوسروں کی رعایت کرتے ہوئے کھاؤ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ اپنے سب برداشت. ٹھنڈے سے ٹھنڈا پانی آتا تھا, لوگ کہتے تھے یا رسول اللہ اس میں ہاتھ ڈال دیجیے, ڈال دیتے تھے. اپنے لیے کچھ نہیں, یہ نہیں کہا کہ ٹھنڈے پانی میں نہ جایا کرو, بھائی ٹھنڈا بعد میں پانی ہوتا ہے, بوتل جو دیتے ہیں لوگ دم کرنا مشکل ہو جاتا ہے, اتنا ٹھنڈا رہتا ہے. یہ مطلب مال مال لگاتے ہیں, بوتل چھو ہی نہیں سکتا اب ایسا آتا ہے. لیکن کبھی میں نے کہا نہیں, وہ یاد آ جاتا ہے مجھ کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈے پانی آتے, مثال یہی کہ ٹھنڈے پانی میں بھی ہاتھ ڈالتے تھے لوگوں کی رعایت سے. یہ امت محمدی ہے, رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چھائیے, عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے. مامو مدامہ صاحب شیر, عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے, رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چھائیے, رحمت کا ابر بن کے جہاں عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے. تعلیم آپ کی وسعت, تعلیم سے آدمی پہچانا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم سے اہل کتاب نے پڑھا مسلمان ہو گئے. حضور نے فرمایا کھانا کھلاؤ, عبادت کرو اور رات میں اٹھ کر کے رویا کرو اللہ کی عبادت. حضرت عبداللہ بن سلام نے سنا یہ روایت, کہا یہ بشر کا کلام, یہ نبی ہی کا کلام ہو سکتا ہے اور کسی کا نہیں ہوتا, فوراً مسلمان ہو گئے. ہے کہ نہیں؟ تعلیم, تعلیم اثر. اس وجہ سے اس تعلیم کو بھی ہم کو بھی سمجھنا چاہیے کہ نبی کی کیا تعلیم ہے, کس موقع پر کیا تعلیم ہے. مولوی مولانا لوگوں کو بھی اس چیز کو مستحضر رکھنا چاہیے, کیا تعلیم. جب ہمارے یہاں تعلیم نہیں رہے گی تو دوسرے کے کیا تعلیم رہیں گے. اپنے اندر بھی صلاحیت پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاحیت, لڑکے کا بالکل بے امی نہیں کرتے. حضرت کا صدیق کی تعداد کسی میں وہ کہہ دیا کہ ابھی قریش نے بکری نہیں ہوئی تھی, کچھ یعنی کچھ لوگوں کو غیر قریشیوں کو کچھ کہہ دیا تھا. حضرت کا صدیق نے حضور نے فرمایا اے ابو بکر تم نے ان لوگوں کو ناخوش کیا, غضب نہ کیا. جس نے ان لوگوں کو غضب نہ کیا رب کو غضب نہ کیا. ابو کا صدیق کی اصلاح گئے, اے میرے بھائیو مجھ کو معاف کر دو, میں نے تم کو غضب نہ کر کے اپنے رب کو غضب نہ کر لیا. یہ تعلیم نبوی, نبوی تعلیم معلوم ہے. کتنی چہتی بیوی تھی حضرت عائشہ, انہوں نے کیا کہا ہے اپنے شوکن کے متعلق, چھیڑنی ہے نہیں نا, بہت مجبور ہے. کہہ دیا, کہہ دیتا ہے یہی ہے بال پہ ذہن نہیں رہتا جاتا, مسلم ہی اس کو متوجہ کرتا ہے. جب وہ غالب ہوتی ہے, کوئی طبیعت غالب ہوتی ہے تو شریعت مغلوب ہو جاتی ہے. عقل کو لے کر کے طبیعت کو چھوڑو اور شریعت کے لے کر کے طبیعت, عقل کو لو طبیعت کو چھوڑو اور دین کو لو عقل کو بھی چھوڑو. عقل و طبیعت کا مقابلہ ہوگا تو عقل کو ترجیح دو, جہاں دین اور اس کا تو عقل کو بھی چھوڑو. معلوم بہت لکھتے ہیں کہ عقل یہ چوگی ہے, اتنا مضبوط ہے ڈر لگا رہتا ہے. اس کی مثال یہ دیا ہے چوگی, عقل کے دراز مصر چوگی کے لکڑی کے ہیں, شریعت کے رعایت مضبوط ہیں. اس کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس بنا پر شریعت مقدسہ تو ہم آپ نہیں سمجھیں گے تو اور کون سمجھے گا. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, وہ بھی نہیں. لیکن کبھی میں کسی سوئے کو جگاتا ہوں گر جاتا کتنی ضرورت ہو سویا ہو تو گر جانا ہے, کیونکہ سونے میں طبیعت پہ آدمی کو کلفت ہوتی ہے. بارہ شریعت مقدسہ ہماری ہے, دین و دنیا کی آفیت کی گویا کی ضامن ہے شریعت. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حقوق اللہ کے ادا کی بھی توفیق دے, حقوق کی بات بھی بہت بڑی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین سہلا لے کے آئے ہیں, لین وہاں کا نہا رہا, اسی رات بھی مصر دین کہہ دیجیے, دین کی طرح ہو گئے نہیں چرا کی وجہ سے. حضور کی شریعت شار عام کناڈا میں گیا, بڑی بڑی سڑکیں ہیں, میں جائے اتنی بڑی بڑی سڑک ہندوستان میں جیسی چوڑی چوڑی سڑک ہوا کاری آدمی آئی نہیں زیادہ. میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری شرح اس سے ہماری شار سرمن سڑک شاہ راہ اس سے بھی جل جاتی ہے, جو چاہے آوے چلو راستے پر. اس سڑک کو ہم نے دیکھا اتنے اتنے کوئی 200 کلومیٹر سے دوڑ رہا کار سے, کوئی اور زیادہ تھے, کوئی 100 سے, کوئی 10 سے, لیکن کوئی کہتا نہیں ہے کہ تم کیوں 10 سے چل رہے ہو, کوئی نہیں کہتا اپنے کام سے کام. یہ شریعت عام ہے, اس میں کوئی اعتراض کوئی تنقید کی ضرورت نہیں ہے. اگر راہ حق پر ہے, اگر وہ جا رہا کناڈا کسی شہر میں روح اگر صحیح ہے کوئی نہیں ہوتا, کوئی کہتا کہ تم 10 میں سے کیوں جا رہے ہو. اسی طریقے سے چلنے والے بھی مختلف قسم کے اس راہ میں بھی ہیں, تنقید مت کرو, اس کی مدد کرو. اگر دھیرے چل رہے ہیں تو اس کو پانی پلاؤ, ان کو آگے بڑھاؤ, وہ پیدل سواری میں تو سواری بیٹھا رہی, یہ کرو اعتراض کیا کرتے ہو, آگے بڑھاؤ. کلی بتایا لا يكون العالم عالما, عالم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے چھوٹوں کی تحقیر نہ کرے نا, لا يترك اپنے چھوٹوں کی تحقیر نہ کرے, بڑوں سے حسد نہ کرے. اس طرح آگے بڑھو گے, حقوق کی ادائیگی, چھوٹوں کے بھی حق ہے اور بڑوں کے بھی حق ہے, دوستوں کے بھی حق ہیں, ماں باپ کے بھی حقوق, حقوق کو ادا کرنا ہے. حقوق اللہ حقوق العباد. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما یدخل الجنہ, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا ہے کس چیز سے لوگ جنت میں زیادہ جائیں گے, وہاں کیا کمی ہے. فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق, اللہ کے تقوی سے اور حسن الخلق سے جنت میں جانے جائیں گے. تقوی اللہ سے حقوق اللہ ادا ہوں گے, وہ حسن الخلق سے مخلوق کے حقوق ادا ہوں گے, دونوں کی ضرورت. حدیثیں بھی ایسی ہیں, اتق اللہ ثم کن ذا و اتبع السیئة الحسنة تمحها وہ خالق الناس میں خود کی حسن, چھوٹی حدیث ہے لیکن سب بیان کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ جوامع الکلیم ان کو دیا گیا تھا. اوتی تو جوامع الکلیم. میں سمجھتا ہوں یہ بھی حدیث دوسری جواب سب سے پہلے میں اپنے اویات اسی حدیث پہ بیان کیا. ہر چھوٹی سی حدیث کتنی معلوم ہے, قاشری میں جیسے انا اتینا کی سورہ ہے اسے حدیث میں اس ہے, آپ کو بھی یاد ہوگا شاید. اوتی تو جواب ہے اتق اللہ حیث ما کنت و اتبع السیئة الحسنة تمحها و خالق الناس بخلق حسن. مجھے کوئی بات رہ گئی اس کے اندر؟ اتق اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی رہو, چاہے جہاز پر رہو, چاہے جنگل میں رہو, چاہے مسجد میں رہو, چاہے بیابان میں, چاہے خلوت میں, جلوت میں, اللہ ہر جگہ موجود. تم میں کا ایک دوسرا خدا, دو تیسرا خدا, ایک ہے قرآن میں موجود. اتق اللہ حیث ما کنت, جہاں کہیں گے اللہ سے ڈرو. پھر اس کے بعد اللہ تسلی دیا حضور نے کہ غلطی تو ہو سکتی ہے, طبعی طور سے غلطی ہو سکتی ہے. اب دیکھیں تسلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ اگر گناہ ہو جائے ایسی بے موقع بات نکل گئی, بے موقع کام ہوا, تو اس کے بعد استغفر اللہ پڑھ لو, سب ختم ہو جائے گا. یہ نبی کی رحمت للعالمین, اتق اللہ حیث ما کنت و اتبع السیئة الحسنة تمحها. اگر کوئی برائی ہوگی، غلطی سے منہ سے کوئی بات نکل گئی، کوئی حرکت ہو گئی، صرف استغفر اللہ معاف. نقد نقد اگر جرم ہے تو نقد اس کا علاج جا استغفر اللہ، اتق اللہ حیث ما کنت واتبع سیئۃ الحسنہ تمحوها، اور سیئے کے بعد کوئی نیکی کر لو، دو چار آنے خرچ ہی کر لو، مالی بھی ہو گئے، استغفر اللہ کر لو. نقد تھانوی فرماتے تھے کہ اگر ایسا بار گناہ ہوا ہے تو تہجد کے وقت کے لیے نہ چھوڑو اس کو، اسی وقت استغفر ختم. وہاں اللہ میں کہ جمع میں کچھ لے کے نہیں جانا، استغفر اللہ زبان کے لا دو، اے اللہ ہم نادیم ہیں، استغفر اللہ. اگر تم نے کہا یہ استغفر اللہ تو خطیہ کو اللہ معاف کر دے گا، نیکی اس نے لکھ دے گا. اتق اللہ حیث ما کنت واتبع سیئۃ الحسنہ تمحوها، سیئہ کے بعد برائی کے بعد نیکی کر لو، مٹا دے گا اس. میں نے سنا تھا دار العلوم پر، اس وقت غالباً وہاں میرے پاس آدمی ہوئے تھے، مشکل وہیں سے کوئی آ کے کوئی بات کر رہا تھا کہ اگر کوئی گناہ ہو تو بایا والے تیاری لکھنے کے لیے ہوتا ہے نا، رکو تو ہم مقرر ہم تو لکھیں گے، جانے کا نہیں تھا تو رکو ہو جاتا استغفر اللہ کہہ لیں ختم. اگر کہہ لیا اسے استغفر اللہ لکھنے نہیں پائیں گے. اب نیکی کی برائی کی جگہ پر نیکی لکھے استغفر اللہ لکھ دیا گیا، بات بے سید الحسنہ کم ہوا. اب دیکھیے یہ تو ہوئی اللہ سے تعلق کی بات، اب جامعیت دیکھیے حضور کی، تین جملے میں کیا گیا ہے، وہ خالق الناس بخلق حسن، لوگوں سے اچھا معاملہ کرو. آگے کی پورا دین آگے کی نہیں، وہ حقوق اللہ تھے، اتق اللہ ہے تو معقول تھا وہ اتب سید حسنہ تم ہوا، یہ کیا حقوق اللہ. اور تیسری چیز آ گئی کہتے ہیں یہ سب کرو، اگر مخلوق کے حقوق ادا نہیں کرو گے نہ کسی رہو گے. وہ خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ. خالق الناس بخلق، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ تب کمال ہوگا، لوگوں کے دلوں کو بھی آرام پہنچاؤ، سکون دو ان کو، تسلی دو، تمہاری وجہ سے کسی کوئی فرق نہ پڑے، کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے کوئی فرق کسی کو. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. سید حضرات تم وخار فینا، یہ حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، بہت ہے بہت. قلوب نے طیبات، طیبات سے کھاؤ، عمل سارے کرو، اور لوگوں کو اپنی تکلیف دہ چیزوں سے بچائے رکھو، جنت میں داخل ہو جاؤ گے. حدیث ہے آگے، میں پڑھاتا ہوں، اس میں جلدی سے زیادہ نہیں ہے. من اکل طیبن وعمل سنت وعمل بسنت وعمل الناس بوائقہ، ٹھیک ہے نا، وعمل الناس بوائقہ دخل الجنہ، بس اتنی ہے. جس نے اکل طیب کھانا اچھا کھایا، نہیں ہے، اور لوگوں کو اپنے بواب سے آخر والی ہے، اور سنت بتایا عمل کیا، اور لوگوں کو اپنے بواب مہلکات سے بچا رہے کا دخل جنہ میں ہو گئے، داخل ہو گئے. سوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر مائل جنہ، فرمایا تقوی اللہ. ہمارے حضرت بہت اس کو بیان کرتے، سبھی کتابوں میں لکھا ہے شریف. میرے بھی وہاں کتنے ہزار آدمی تھے، بیسوں ہزار آدمی میں اس حدیث کو بیان کیا. علامہ ابن قیم نے کہا کہ تقوی سے حقوق اللہ ادا ہوں گے، اور حسن خلق سے حقوق عباد ادا ہوں گے، اور جو دونوں کو ادا کرے وہ صالح ہے، اور صالحین جنت میں جائیں گے. ان اکثر سوال تو یہ کیا گیا، جس کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، کون لوگ جائیں گے، صالحین جائیں گے. صالحین کب ہو گئے، جبکہ اللہ سے ڈرو اور لوگوں کے حقوق بھی ادا کرو. یہ طریق، یہ طریقے تھانوی ہے مجھے جو مجدد تھے اپنے وقت. اللہ تعالی ہم سب نے ہمارے آزادی اسی کو کہتے چلے گئے. فرماتے تھے اس حدیث پر بھی فرمایا کہ دو چیزیں ہیں تقوی اللہ و حسن الخلق. فرماتے تھے میں کہتا ہوں کہ تقوی اللہ ہی ہے, کیونکہ جب تقوی اللہ ہوگا تو حسن الخلق بھی اکرے گا. کسی اتریں جب اللہ کا خوف ہوگا تو کسی اذیت دے گا, وہ تلفی کرے گا. یہ حضرت کی تحقیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل تقوی اللہ حسن الخلق. اللہ ہم سب لوگوں کو اس طریق پر مشا بہت آسان ہے, آسان جو بہت زیادہ مجاہدات ہیں میرے عادات ہیں. بس بتاؤ اپنی زبان کو بھی محفوظ رکھو, اشاروں کو بھی محفوظ رکھو, کسی کی غیبت کسی کی شکایت کسی احتراز کرو. بہرحال اللہ ہم سب لوگوں کو اس طریق پر چلائے. جو میں نے کھولا ہے یہ لکھ رہا ہے تصوف کا محصل حضرت ثانی لکھ رہے ہیں. اب دیکھیں میں جانتا ہوں کیا ہے آگے لکھا ہے, لیکن سب یاد تو نہیں رہتا. تو اس پر اس کے تمہید میں اتنا بیان کر دیا میں نے. اب حضرت کیا کہہ رہے ہیں اب سنیے. تصوف کا محصل میں کہا کرتا ہوں کہ خلوص اور ہمت, بس یہ دو چیزیں محصل ہیں سارے تصوف کا. خلوص اور ہمت کتنی عمدہ حال ہے, اس میں تو سچی نیت ہونی چاہیے. سچی نیت تو ہر میں خلوص ہمت کرو, اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا. سارے تصوف کا کہتے ہیں یہ محصل ہے سارے تصوف کا اور ساری پیری مریدی کا. اللہ اللہ یہ کتاب ہماری آخری کتاب مجھے جہاں تو سکا میں نے تصحیح والی صورت عبارت لکھی, کیونکہ اگر ہمت نہ ہوگی تو عمل نہ ہوگا. کوئی ہمت نہیں وضو کرنے کی ہمت نہیں نماز کیسے کرو گے, ہمت تو کرنی پڑے گی. یہاں تو اٹھنا بہت مشکل ہوتا بات ہے, ہم لوگوں کو اٹھنا ہے اس طرح سے درد ہے. ہمت ہی سے وضو کر سکتے ہو, کہتا ہوں نا بھائی چلو ہمت کرو چلو, وعدہ تو جانے ہی ہوگا. بعد میں خیال ہوتا ہے کہ کوئی ہوتا ہے تخت رکھنا ہے, میں کہا یہ کرو گے تو رہی جا رہی ہے اپنے کو ڈانٹ دیتا ہوں میں. وہ چیز تو یہاں بھی ہو سکتی ہے, وہ بالو کرتے ہیں خوب رکھے رہتے ہیں, اس میں وضو کرتے ہیں دربار بیٹھے رہتے ہیں. ہمت یہ دیکھیے اچھی بات ہے, سارے تصوف کا ساری پیری مریدی کا, کیونکہ اگر ہمت نہ ہوگی تو عمل نہ ہوگا. ہمت ہمت کرتا ہے چار بجے جانا ہے اس کو ریل سے, ہمت کرتا ہے اٹھ جاتا ہے کہ نہیں ساڑھے تین بجے نیند بھی چل جاتی ہے, ہمت بھی آتی ہے اٹھ بھی جاتا ہے. میں وہاں تھا تو فری بات لا کے صبح اشاق میں تو کسی وجہ سے میں باہر نکل آیا سڑک پر, یہ سردی سے چل رہا ہے تو دیکھا سب عورتیں اس دروازے میں. میں نے کہا مجھے کوئی فساد ہو گیا کیا, تبھی عورتیں بیٹھے. میں نے کہا کہ کوئی شہر میں گڑبڑی ہو گئی کیا تمام عورتیں. لوگوں نے کہا نہیں اسکول اس پر چھ بجے کا ہو گیا ہے, تو سب لڑکوں کو لے لے کے ناشتہ کرا کے کھڑی تھی. وہ سب ہمت فجر کی نماز کی ہمت نہیں ہے, اسکول میں جانے کی ہمت پکا ہو گیا کھلا کے تیار ہمت. وہی عورتیں اتوار کو سوتی ہیں اپنے بچوں کو نہیں جگاتی اور کالج میں رہنے کے لیے تیار. چلو وہاں پتا چلے گا اللہ کے لیے کوئی مشقت ہم بازار نہیں کرنا چاہتے, اللہ کے لیے رضا کے لیے ہمت ہو جائے. اللہ کے معاملے میں ہمت ہو جائے, ہمت جو ہوگی تو نماز بھی ہو جائے گی. یہ مطلب معذوری دوسری بات ہے بھائی, ساری پیری موری, کیونکہ اگر ہمت نہ ہوگی تو عمل نہ ہوگا, اگر خلوص نہ ہوا تو عمل ناقص ہوگا. اگر ان دونوں چیزوں کو جمع کر دیا جائے تو پھر شیخ کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ تبدیلی کارنامہ, اگر یہ ہمت ہو گئی اور خلوص ہو گیا. لیکن عموماً ہمت اور خلوص پیڑھی کی وجہ سے ہوتی ہے, وہ تو یہ ہے کہ ہو گئی تب, اور نہ ہوئی تب تو ضرورت رہے گی کہ نہیں. چلیے, کیونکہ اگر ہمت نہ ہوگی تو عمل نہ ہوگا, اور خلوص نہ ہوا تو عمل ناقص ہوگا. اگر ان دونوں چیزوں کو جمع کر لیا جائے تو پھر شیخ کی بھی ضرورت نہیں, کیونکہ شیخ بھی انہی دونوں چیزوں کی تعلیم کرتا ہے, اسی کے لیے تعلق پیدا کیا جاتا ہے کہ ہمت ہو جائے. خلوص بنیادی چیز یہ ہمت اور خلوص. دفع کلفت کرتا ہے, تعلیم کرتا ہے دفع کلفت اور تحصیل سہولت کرتا ہے. کلفت کو دور ہوگی جب ہمت ہوگی, کلفت دور ہو جائے گی, سہولت آ جائے گی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی. چند سال پہلے یہ طریقے ساتھ فرمائے جو باوجود کلفت کی ہمت اور اختیار سے برابر بکلفت اور بجبر کام لیتا رہے, رفتہ رفتہ وہ کلفت مبدل بصورت ہو جائے گی. لکھا ہے ترسیل جواہر مکیہ نے, بہت عمدہ لکھا ہوا ہے, کہا اہل اللہ بکلفت مجاہدات کرتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس میں لطف و مزہ پیدا کر دیتا ہے. تہجد کی نماز کلفت سے ہے, لیکن مزہ آ گئے تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ تہجد کی نماز فرض تھی پہلے, جب فرضیت ساقط ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گشت کیا, کہا دیکھیں یہ سب لوگ سو گئے کہ جاگ رہے ہیں, کیونکہ فرضیت ساقط ہو گئی تہجد کی. اب دیکھیں یہ امتحان ہوا کہ نہیں مریدوں کا, امت نہ تو مریدوں کا تو زیادہ سمجھ جائے گا مریدوں کا, کہ اب تہجد کی نماز فرضیت نہیں رہی, اب دیکھیں لوگ اٹھیں گے نہیں. ہمارے حضرت بڑے بہت سے کہتے دیکھا کہ ہر ہر کمرے سے ہر ہر جگہ سے وہی آواز آ رہی تھی جو تہجد کی فرضیت پہلے تھی. تہجد کی فرضیت ان کے زمانے میں جو لوگوں کے قرار کا معمول تھا, وہ فرضیت ساقط ہونے کے بعد بھی وہی رہا. فرماتے تھے چونکہ ان کو قرار سے تعلق تھا اور اس وقت سے تعلق تھا, مناجات سے تعلق, فرضیت غیر فرضیت کا معاملہ تھا ہی نہیں. ماشاء اللہ سوئے ہیں بہت. ہمارے حضرت مجدد تو نہیں کہتا, مجتہد تو تھے ماشاء اللہ, ایسی باتیں بہت بہانے کے لیے آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان لیا ان کا کہ اب تہجد کی نماز فرض نہیں ہے تو لوگ سو گئے ہوں گے, کیا نہیں گئے بے نہیں ویسے ہی, کیونکہ ان کا تعلق تہجد سے تھا, فرضیت سے نہیں تھا. جب جبر سے کام لیتا ہے, ہاں تسیل جو مکہ نے کہا کہ ان لوگوں نے بتکلف عمل کیا, اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے کرامات میں سے یہ ہے کہ طاعت میں ان کو لطف لذت آتی ہے, کیونکہ طاعت سے تو کلفت ہوتی ہے, بھائی تہجد کو اٹھا ہے, وضو کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, کہ اللہ تعالیٰ اسی میں اس کو لطف پیدا کرتے ہیں. تو ان کے یہ کرامات معنویہ ان کی ہے, ان کی کرامات معنویہ میں سے ہے جو ان کو تکلیفات میں بھی لذت ملتی ہیں. اس کے ذمے میں یہ بھی فرمایا کہ ہر کام شروع میں مشکل ہوتا ہے. اب تک کبھی سنایا تھا نہیں, یا آپ نے برکت اٹھایا تو یہ ملت بڑھ گئی. ہر کام شروع میں مشکل ہوتا ہے مگر کرتے کرتے مشق ہو جاتی ہے. یہ سارے کتنا تجدید کو تسہیل کیا ہے, تجدید ہی نہیں کیا ہے تسہیل بھی کیا ہے تصور, اور پھر نہایت سہولت کے ساتھ ہر کام ہونے لگتا ہے. جیسے سبق شروع میں دشوار ہوتا ہے مگر رٹتے رٹتے یاد ہو جاتا ہے حافظ لوگ, اگر شروع کی کلفت اور تاپ کو دیکھ کر ہمت ہار دی تو پھر کوئی صورت ہی کامیابی کی نہیں, اور اگر برداشت کر لی تو چند روز کے بعد دیکھے گا کہ سہولت کے ساتھ عمل بھی ہونے لگے گا. چند روز جوہد کن باقی بخن, چند محنت کر لو باقی ادینا بحسو. ایک آدمی نے کہا چار سال پڑھ لو پھر چالیس سال مزے اڑاؤ, ہم کہ چار دن پڑھ لو زندگی بھر مزے اڑاؤ, چار دن چالیس کوئی ملازمت مل جائے گی پھر یہ ہوگا. یہ بھی ہے, یہ بھی یہاں بھی پڑھو. چند روزے جوہد کن باقی بخر, چند روز جوہد کر لو, جوہد تو کرنے ہی ہے, چند روز محنت کرو پھر ہنسو. یہ حضرت تھانوی کہتے ہیں چند روزے جوہد کن, جب حضرت یہ بیان فرما رہے تھے حضرت تھانی کہ اخلاص بھی اختیاری چیز ہے، تو ایک صاحب نے کیا اخلاص بھی اختیاری ہے؟ حضرت تھانی سے پوچھا ہے، فرمایا جب معمور بھی ہے تو اختیاری ہے، اخلاص کا جب حکم ہے تو اللہ تعالیٰ غیر اختیاری چیز کا حکم نہیں دے سکتا، کیونکہ غیر اختیاری امور کا شریعت نے مکلف نہیں بنایا ہے. بہت مطلب، اور اختیاری کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ کیا گھی کا خالص رکھنا اختیار میں نہیں، اس میں چربی نہ ملائے تیل نہ ملائے اختیاری نہیں ہے؟ اسی طرح اپنی عبادت میں نہ ملاؤ چربی اریا کی، کیسے اختیاری؟ جیسے اپنے گھی خالص میں چربی ملانا اختیاری ہے، چاہو ملاؤ نہ ملاؤ، خالص گھی ہے اس میں ملاؤ گے تب تو اپنے اختیار سے ملایا تم نے. اسی طرح اخلاص اختیاری ہے، نہ ملا اس میں سے دوسروں کی نیت نہ کرو کہ اس سے ہم کو بزرگ سمجھے یہ کرے. اور اختیاری کیوں ہوتا؟ کیا گھی کا خالص رکھنا اختیار میں نہیں، اس میں چربی نہ ملائے تیل نہ ملائے، پس وہ گھی بقول عوام ظرافت کے لہجے میں نخالص ہے، یہ عوام نخالص کہتے ہیں یعنی خالص ہے. اور عبادت کے خالص رکھنے ہی کو اخلاص کہتے ہیں، غیر اللہ کے لیے عبادت، اللہ کے لیے عبادت، اللہ راضی ہو جائے. فرماتے تھے کبھی کبھی حضرت فرماتے تھے کہ اگر لوگ سمجھ لیں کہ عبادت ہمارے لیے کر رہا ہے تو تم کو بزو بھی نہیں سمجھے گا کوئی، وہ اسی لیے تم کو بزو مانتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اخلاص سے عبادت کر رہا ہے. اور جب وہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے لیے عبادت کر رہے ہیں تو تم کو بزو بھی نہیں سمجھتے، کیوں بات دوسرے کو دکھانے کے لیے کرتے ہو؟ یہ حضرت سمجھ گیا نا. اگر وہ لوگ سمجھیں کہ عبادت یہ سب کیا ہے، ریا سے کر رہا ہے، تو بزو مانے گا؟ بزو اسی صورت مانے گا کہ یہ کوئی مخلص ہو. جو چیزیں جس کے لیے تم کر رہے ہو اگر اس کو معلوم ہو جائے تو تم کو اپنی نظروں سے گنا دے گا، تو پھر کیوں ایسا کام کرتے ہیں؟ امام شاہ رسول اللہ صاحب کہتے ہیں. اسلامی دعا کے بعد عرض کیا گیا کہ شیخ کی دعا وہ برکت کو بھی تو بڑا دخل ہے. اسلام میں فرمایا کہ برکت سے انکار نہیں مگر اس کا درجہ بھی متعین کرنا چاہیے. فرمایا برکت سے انکار نہیں مگر اس کا درجہ بھی متعین کرنا چاہیے. اس کا مرتبہ صرف ایسا ہے جیسے عرق سونف کا مرتبہ مصیب میں اس کی اعانت ضرور ہوتی ہے مصیب میں، مگر اسے دست نہیں آتا. جلدہ میں چاہ دس لانا ہے تو دس والی دوا نہیں جب تک کھاؤ گے جلدہ نہیں ہوگا صحیح. اور وہ مشیل ہوگا نا، وہ تو سہولت کے لیے کہ ہو جائے، سہولت اور چیز ہے، حقیقت اور چیز ہے. تو شیخ کی دعا برکت سہولت کے لیے ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بات پر خوش ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کہا ماں کیا مانگتے ہو؟ کہا حضور ہم کو اپنی مائیت میں رکھیے. کہا یہ نہ مانگو. کہا آپ نے فرمایا کہ آئین نہیں بے کثرت سجود، میں اصل نہیں ہوں، میں لے چلوں گا لیکن کثرت سجود سے میری مدد کرو. ہے حدیث آئین نہیں بے کثرت سجود، یہ سہولت ہے. اصل چاہے حضور کا نہیں جانا ہو یہ سہولت، حضور نے بھی سمجھا کہ ہم کو کچھ دھکا دو گے تب لے چلیں گے. مگر محض عرق سونف مصیل نہیں ہوگا، مصیل تو جمان گوٹا ہی پینا ہوگا تب دست ہوگا. ریڑھی کا تیل اور یہ بہت پیے ہیں گورکھپور میں خالی عرق سونف. آج کیا گیا اس کا مطلب شیخ کی دعا مہاراج بہت حضرت اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھ رہے ہیں اس کو عمل کرنے کی. جب اس طریق میں ہم لوگ ہیں تو قادر چلیں. ابھی ریل سے جانا ہے تو اس کے لیے ریزرویشن کراؤ ٹھیک سے، جہاں چاہتے ہو کہ ہم اسے طوفان سے چلے جائیں. سفر بھی کیسے ہونا چاہیے؟ سہولت سے ہونا چاہیے، عزت سے ہونا چاہیے، سرعت سے ہونا چاہیے. میں گیا افریقہ نورکا کے آپ آ گئے؟ میں کہا آ گیا الحمدللہ. سہولت سے آیا عزت سے آیا اور جہاں سے سورت کے ساتھ آیا. اب ہم کو آخرت کا سفر ایسے کرنا ہے, ایسے اعمال اختیار کریں جو جلدی سے پہنچائے خدا تک, اور اللہ خلوص سے کریں تاکہ وہاں قبول ہو جائے. اللہ ہم سب لوگوں کو ان باتوں کی قدر کرے گی. میں بیان کرتا ہوں مجھے صاحب, اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق حق پر گامزن رکھے. راستہ ہے یہ بھی ایک راستہ ہے. صادق معنی ہی کیا چلنے والا ہے, صادق کہتے ہیں. شروع کا خلاصہ حضرت تھاری نے بیان کیا, آپ لوگوں کو برکت سے میں بھی پڑھا رہی تھا, جمع میں نہیں کیا ہے لیکن چھوٹی چھوٹی ہر چیز نکالنے سے یہی نکلا یہ بات, اور آپ لوگوں سے اس میں مدد مل گئی مجھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریقہ, اور لوگوں کو جانا ہے مدرسے وغیرہ بس کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح معلوم ہے طریق پر گامزن اور طریق پر چلنے کی توفیق دے, اور سب کا مقصد اللہ کی رضا ہے. اللہ کی رضا ہے سب سے اخیر مقام, اللہ کی رضا ہے. شروع سے اخیر تک صحابہ نے رضا ہی کے لیے سب کچھ کیا ہے. پوچھ تو میرا بل کعبہ, جو شہید ہو گئے کہا پوچھ تو میرا بل کعبہ, اب میں شہید ہو گیا خدا تک پہنچ گیا اسی لیے سب کچھ کیا تھا. پوچھ تو میرا بھی ہے کہ نہیں, میں رب کعبہ کی طرف کامیاب ہو گیا تو وہاں ہے. اللہ تعالی نفس کی اصلاح, نفس کی بھی قسمیں ہیں, امارہ ہے لوامہ ہے. اس بار مطمئنہ جب ہوگا تو اللہ تم کو خطاب کرے گا, اسے پہلے نہیں. یا تو ہر نفس مطمئنہ اس جو رب کا راضیہ تب مرضیہ مت کھلی تھی عبادی مت کھلی جنت. امارگی میں کبھی نہیں کہا یا ایوہ امارہ یا ایوہ نفس اللوامہ, کہا جب امارگی سے نکلا لوامی میں مطمئنہ ہو گیا خدا سے تعلق ہے, سب کہتا کہ اب ہمارے دربار میں آنے لائق ہو. اس وقت کہا جاتا ہے یا تو ہے نفس المطمئن, اے نفس المطمئن آؤ لوٹو ہمارے, اب یہاں نہ رہو دنیا میں, اب ہمارے یہاں آؤ, ہمارے دوستوں میں جو پہلے اولیاء انبیاء ہیں ان میں اب شامل ہو جاؤ. تم نے محنت کیا مجاہدہ کیا, اب اس دنیا میں رہنے کی ضرورت نہیں. یا یہ تو ہے نفس المطمئن. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو زندگی میں بشارت سنا جاتی ہے, شاہ عبد العزیز صاحب کا متری جاتا ہے سنا لوگوں نے, یا یہ تو ہے نفس المطمئن رب کا راضیت مرضیہ خود خودی فی عبادی خود خودی جنت. ہم مارگی سے نکلے لوامی, بڑی محنت کیا تم نے مجاہدہ کیا, تمہارا نفس مطمئن ہو گیا تو ہم بھی تم سے مطمئن ہیں, آؤ ہمارے بندوں میں شریک ہو جاؤ, ہمارے جنت میں آ جاؤ. یا تو ہر نفس المطمئن رب کا راضیت مرضیہ خود خودی فی عبادی خود خودی جنت. اللہ ہم سب کو اس بشارت کہ سننے کی توفیق دے, سعادت بخشے, بشارت سننے کی سعادت بخشے. بعضوں نے لکھا کہ بات خاص ہو گئے, بعضوں نے کہا ہر مومن کے ساتھ یہ ہو گئے ان شاء اللہ. کیا یا تو نفس مطمئن ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ, تم راضی رہے ہمارے احکام سے, تم تو ہم راضی رہے تم ہمارے احکام پر عمل کرنے سے, تم راضی ہو ہمارے احکام سے, ہم راضی ہیں تمہاری اطاعت سے, اب کیا ہے تم بھی راضی ہم بھی راضی, اب چلو جنت میں. یا تو نفس المطمئن ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آپ کے دے خیر و برکت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے جو بیان کیا جاتا ہے, اس عمل کے لیے ہم کو ہمارے تمام اہل عیال کو تمام متعلقین منتصدین کو اللہ تعالیٰ اس طریقے حق پر گامزن رکھے اور چلائے, ہمت دے خلوص دے تاکہ اللہ کے دربار تک ہم پہنچ سکیں. اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مستحیل ہیں سہل طریق انہوں نے پیش کیا, صحیح شریعت بیضہ جو روشن در روشن شریعت ہے اس کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے. اللہ اس طریق پر چلنے کی ہم سب کو توفیق دے, منزل مقصود تک ہم سب کو پہنچائے. منزل مقصود اللہ کی رضا ہے, اللہ رضا اللہ اپنی رضا و خوشی سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمت یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.